Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 პატარა დიალოგი მეორე პატარა დიალოგი 2 من أين أنت؟ ساداوري خارت ساداوري خارت أنا من بازل بازليدان بازليدان بازل في سويسرا بازلي شويتسارياشيا بازلي شويتسارياشيا اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. შეიძლება ბატონი მიულერი წარმოგიდგინოთ? შეიძლება ბატონი მიულერი წარმოგიდგინოთ? هو أجنبي. ის უცხოელია. ის უცხოელია. هو يتكلم عدة لغات. ის რამდენიმე ენას ფლობს? ის რამდენიმე ენას ფლობს? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ აქ პირველად ხართ? აქ პირველად ხართ? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. არა, აქ შარშან უკვე ვიყავი. არა, აქ შარშან უკვე ვიყავი. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. مگرام خلود ერთი კვირით. مگرام خلود ერთი კვირით. أتستمتع بوجودك عندنا؟ როგორ მოგწონთ ჩვენთან? როგორ მოგწონთ ჩვენთან? جدا. الناس هنا لطفاء. ძალიან აქ ძალიან სასიამოვნო ხალხია. ძალიან. აქ ძალიან სასიამოვნო ხალხია. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. და ბუნებაც მომწონს. და ბუნებაც მომწონს. ما هو عملك؟ რა პროფესიის ხართ? რა პროფესიის ხართ? أنا مترجم. მე თარჯიმანი ვარ. მე თარჯიმანი ვარ. أنا أترجم الكتب. მე წიგნებს ვთარგმნი. მე წიგნებს ვთარგმნი. هل حضرتك هنا لوحدك؟ თქვენ აქ მარტო ხართ? თქვენ აქ მარტო ხართ? لا، زوجتي، زوجي هنا ايضا. არა, ჩემი ცოლიც, ჩემი ქმარიც აქ არის. არა, ჩემი ცოლიც, ჩემი ქმარიც აქ არის. وهناك اطفالي الاثنان. იქ ჩემი ორივე შვილია. იქ კი ჩემი ორივე შვილია.